astăzi în sudul Banatului, în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei și în sudul Moldovei. În lunca Dunării, izolat, se vor atinge 40 de grade la umbră. Încep știrile Europa FM. Grav accident în județul Argeș, 3 militari au murit după ce camionul în care se aflau a căzut într-o prăpastie. Sunt 2 în spitalul militar de la Brașov, un al treilea soldat este la spitalul militar din Pitești, un altul nu a avut probleme deloc. Din nefericire avem 3 decedați. România are de ieri un nou guvern, dar și un nou program de guvernare. Între altele, coaliția aflată la putere vrea să introducă o taxă de solidaritate. Aș spun de simplu pentru solidaritate. Ce se întâmplă cu pensiile private obligatorii? Noul ministru al finanțelor a anunțat inițial naționalizarea pilonului 2, după care a revenit asupra declarației. Nu se naționalizează. S-a produs o eroare pentru care îmi cer scuze. În acest context, de la Palatul Cotroceni a venit un avertisment dur. Programul de guvernare a fost schimbat în puncte sensibile. În numele românilor, vă rog să terminați cu această țopăială fiscal-bugetară. Europa FM este ora 7. Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM. 3 militari români și-au pierdut viața după ce camionul în care se aflau a căzut într-o prăpastie în județul Argeș. Alți 9 militari au fost răniți și transportați la spitale din Brașov, Pitești și București. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat că autovehiculul ar fi rămas fără frâne. Are detalii Elena Tudor. 3 militari cu vârste între 32 și 40 de ani au murit după ce un camion în care se aflau 13 persoane s-a răsturnat aseară într-o râpă de aproape 40 de metri în localitatea Dâmbovicioara din județul Argeș. 2 dintre ei fuseseră în misiuni în Afganistan. 9 militari răniți sunt în stare stabilă și au fost internați la spitale militare din Brașov, Pitești și București. În capitală, la spitalul militar, au ajuns 6 dintre răniți. Ministrul Apărării, Adrian Țuțuianu, a mers aseară la Câmpul Lung. Sunt 2 în spitalul militar de la Brașov, fără probleme deosebite. Un al treilea soldat este la spitalul militar din Pitești, fără probleme deosebite. Un altul nu a avut probleme deloc și n-a necesitat internare. Din nefericire, avem 3 decedați. La momentul acesta au fost duși la Institutul de Medicină Legală din Pitești. Urmează să se facă procedurile stabilite de lege. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus că potrivit declarațiilor șoferului, camionul ar fi rămas fără frâne. Vehiculul în care se aflau militari de la Batalionul de Vânători de Munte de la Câmpul Lung Mușcel era într-un convoi în care se mai aflau încă 2 camioane și un aro, care se întorceau de la un exercițiu. Camionul se deplasa dinspre Cincu spre Câmpul Lung. Un martor a povestit în ce stare i-a găsit pe militarii aflați încă în viață. Când am ajuns aici, câțiva militari erau întinși pe marginea șoselii. Aici am înțeles tot de la colegii lor că ei, în momentul în care mașina a scăpat în valea acolo, ei au căzut în caroserie, erau în spate. Și am stat de vorbă cu ei acolo, domnule, cum vă simțiți? A acuzat durere așa. Cei 3 militari morți în accident aveau 32, 38 și 40 de ani. În această dimineață, la ora 8:30, vor fi comemorați în unitățile militare din țară. Parchetul militar a deschis o anchetă în acest caz. Ascultați știrile Europa FM. România are de ieri un nou guvern. Ministrii din echipa lui Mihai Tudose au depus aseară jurământul la Palatul Cotroceni după ce cu câteva ore înainte primiseră votul de încredere în Parlament. În fața aleșilor, premierul Mihai Tudose a declarat că guvernul său va lucra, citez, non-stop și a promis că va fi eficient. Mi s-a încredințat azi o sarcină grea. Ceea ce ne lipsește e o creștere viguroasă a investițiilor și o creștere a veniturilor la buget. Pentru acest lucru îmi place să cred că am fost adus în fruntea acestui guvern. Pentru a împrospăta atitudinea pe care guvernul o are față de investiții. Ați băgat țara în criză pentru că nu știți să guvernați. Cu acest duș rece i-a întâmpinat președintele Klaus Iohannis la Cotroceni pe liderii coaliției aflate la putere, prezenți la ceremonia de depunere a jurământului de către noii miniștri. O formulă scurtă care ar caracteriza aceste prime 6 luni din mandatul coaliției PSD-ALDE ar putea suna: ați băgat țara în criză, fiindcă nu ați știut să guvernați. Fostul guvern nu va rămâne în istorie pentru scurtimea mandatului și, după părerea mea, fostul guvern va rămâne în istorie pentru nefericita ordonanță 13, iar coaliția PSD-ALDE prin faptul că și-a demis prin moțiune de cenzură propriul guvern. Șeful statului a criticat și noile impozite și taxe pe care le pregătește actualul guvern. După ce abia am promulgat legea prin care cresc salariile românilor, deja se anunță contramăsuri. Programul de guvernare a fost schimbat în puncte sensibile. Stimați pesediști, aldiști, udemeriști, în numele românilor, vă rog să terminați cu această țopăială fiscal-bugetară. Dar să vedem ce anume a declanșat aceste critici acide din partea președintelui Iohannis. Noul program de guvernare aduce schimbări majore. De la 1 ianuarie 2018, firmele nu vor mai plăti impozit pe profit, ci pe cifra de afaceri. Cum a apărut această idee, liderul PSD, Liviu Dragnea, susține că multinaționalele din România ar raporta un profit de 3 ori mai mic decât companiile românești. Avem niște cifre. Companiile mari, multinaționale, pe care vrem să le sprijinim în continuare, au o cifră de afaceri de vreo 580 de miliarde de lei. Companiile românești au o cifră de afaceri de 550 de miliarde de lei. Cele care au o cifră de afaceri de 580 de miliarde de lei raportează doar 9 miliarde profit impozabil. Celelalte românești raportează 27 de miliarde de lei profit impozabil, de 3 ori mai mult. În condițiile în care un asemenea grup de companii cu asemenea cifră de afaceri raportează doar atâta profit impostabil, acolo există niște cauze. Cred că guvernul este obligat să verifice dacă sunt cauze obiective. O altă măsură anunțată de noul guvern: de la 1 ianuarie va fi introdusă o taxă de solidaritate. Premierul Mihai Tudose a explicat de ce e nevoie de aceasta. Aș spun de simplu pentru solidaritate, fiindcă anumite cifre astăzi când vorbim ne spun că în anumite zone financiare, fiscale, există anumite derapaje. În perioada următoare, într-o lună, două, Ministerul de Finanțe, ANAF-ul, va face analize, simulări, pe baza la tot ceea ce înseamnă cifre pe care le avem de la statistică, despre dimensiunea acestei taxe, unde va fi aplicată și în ce cuantum va fi aplicată. În programul de guvernare scrie foarte clar că va fi aplicată de la data de 1 ianuarie 2018, și așa vom face. Liberalii și cei de la USR critică programul de guvernare. Sunt modificări făcute peste noapte care afectează inclusiv companiile private, reclamă opoziția. Așa cum era de așteptat, și oamenii de afaceri au reacționat dur la măsurile cuprinse în noul program de guvernare PSD-ALDE. Coaliția pentru Dezvoltarea României susține că propunerile de modificare a sistemului de impozitare vor duce, între altele, la scăderea drastică a volumului investițiilor private românești și străine. Nici nu apucase încă să depună jurământul de investire că ministrul de finanțe reușea să dea peste cap cursul leu euro și Bursa de Valori București cu un anunț șocant. Guvernul va desființa pilonul 2 de pensii private obligatorii. Ulterior a negat această afirmație, deși făcuse declarația în fața camerelor. Pentru ca după câteva ore să revină cu o nouă precizare, totul a fost o eroare. Ioana Dumitrescu ne spune mai multe. Noul ministru al finanțelor, Ionuț Mișa, și-a început mandatul anunțând posibilitatea desființării pilonului 2 de pensii. Pilonul 2, da, se va desființa banii se vor întoarce înapoi la cei care au cotizat la pilonul de pensii. Ei având posibilitatea să opteze pentru bugetul asigurării sociale sau pentru pilonul 3, cel privat. Declarația s-a stârnit haos. Bursa de la București a căzut cu aproape 4%. Ulterior, ministrul a retractat ceea ce spusese cu câteva ore mai devreme, iar premierul Mihai Tudose s-a arătat sceptic că ministrul său ar fi făcut o astfel de declarație. Dumnezeule, domnule scoate! Ce a spus ministrul de finanțe? Nu știu de ce a spus, o să-l întreb. Cum să spun așa ceva? Liderul PSD, Liviu Dragnea, a încercat să acuze presa că a înțeles greșit. A început cu stângul, sper de acum încolo să înceapă cu dreptul, neavând obișnuința să vorbească cu atât de mulți oameni ca dumneavoastră care pun întrebări în același timp, vor fi răspuns la altă întrebare din spate. Aseară, ministrul finanțelor s-a răzgândit. Mișa a anunțat că pilonul 2 nu se desființează și că totul a fost o eroare. Nu se naționalizează. S-a produs o eroare pentru care îmi cer scuze. În luna aprilie, cel mai mare fond de pensii private obligatorii din România, NN Pensii, își avertiza clienții că în spațiul public au apărut discuții legate de o eventuală naționalizare a fondurilor de pensii private. Reprezentanții companiei transmiteau de fapt că e posibil ca toți cei care au cotizat la pilonul 2 de pensii să se trezească în situația în care banii lor revin în administrarea statului. Compania NN a fost amendată atunci de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu 750.000 de lei. Să mai spunem că în cei 9 ani în care au contribuit la pilonul 2 de pensii private obligatorii, contribuabilii români au câștigat 1,5 miliarde de euro, precizează Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România. Vreme extremă în România ne așteaptă câteva zile de foc. Majoritatea regiunilor sunt astăzi și mâine sub cod galben și portocaliu de caniculă. În aceste condiții, la Vaslui, serviciul de ambulanță face față cu greu valului de solicitări venite din partea persoanelor care au nevoie de ajutor din cauza temperaturilor ridicate. Majoritatea salvărilor nu au aer condiționat, iar în mașini temperaturile depășesc frecvent 45 de grade. Sorin Saizu transmite. În ultimele 24 de ore la serviciul de ambulanță din Vaslui au fost înregistrate 147 de solicitări, în creștere cu 10% față de o perioadă obișnuită. De suferit din cauza temperaturilor ridicate au atât pacienții cât și echipajele de la salvare. Mai bine de jumătate din ambulanțe nu au aer condiționat funcțional din cauza vechimii parcului auto. Medicii se plâng că rezistă cu greu la temperaturile din mașini, care pe vreme de caniculă ating și 50 de grade Celsius. Nemulțumiți sunt și bolnavii care trebuie să suporte temperaturile ridicate din salvări până ajung la spital. Vasluienii care leșină pe stradă din cauza temperaturilor ridicate sunt transportați la unitățile de urgență cu salvări în interiorul cărora este mai cald ca afară, iar aerul devine irrespirabil. În aceste condiții, de cele mai multe ori, starea unui pacient, în loc să se îmbunătățească, se înrăutățește. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Știrile Europa FM la final. Ultima zi de iunie ne aduce temperaturi greu de suportat în aproape toată țara. Meteorologii au extins avertizările de cod galben și portocaliu, astfel codul portocaliu se extinde astăzi în sudul Banatului, în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei și în sudul Moldovei. În lunca Dunării, izolat, se vor atinge 40 de grade la umbră. Raluca Hatbaru, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep a ratat calificarea în semifinalele turneului de la Lisbon și o nouă șansă de a deveni lideră mondială. După ce ieri la prânz a revenit în meciul cu bulgăroaica Pironkova și a reușit să se impună, Halep a cedat aseară în fața Carolinei Wozniacki. Românca a avut doar 2 ore și un sfert de pauză între meciuri, 30 de minute mai puțin decât daneza, care a trecut mai lejer de runda precedentă. Simona a câștigat primul set cu 7-5 și a condus cu 3-0 și 4-2 în al doilea, dar l-a pierdut în cele din urmă cu 6-4, iar în decisiv s-a prăbușit 6-1 pentru Wozniacki. Tot în sferturi a fost învinsă și lidera clasamentului WTA, Angelique Kerber, de către Joanna Konta. Simona Halep ar fi devansat-o pe jucătoarea germană dacă ar fi ajuns în finala de la Lisbon. De luni începe turneul de Grand Slam de la Wimbledon. FCSB a jucat primul amical sub comanda noului antrenor Nicolae Dică, 7-0, cu o echipă încropită din jucători fără contract din zona Arnhem, unde se află cantonamentul roșalbaștrilor din Olanda. Noere și Budescu au reușit câte o dublă, Iacolis, Benzar și Mihalcea au fost ceilalți marcatori. Au debutat și noi veniți, Larie, Tei, Șeira și Junior Moraiș. FCSB va juca primul amical cu o echipă profesionistă duminică împotriva formației ucrainene FC Alexandria. Germania a învins cu 4-1 Mexic și s-a calificat în finala Cupei Confederațiilor. În minutul 8 era deja 2-0 după ce Goretzka a reușit o dublă în interval de numai 3 minute. Werner și Younes au mai marcat în repriza secundă, când și Fabian a înscris golul de onoare al Mexicului. În finala de la Sankt Petersburg, Germania va întâlni Chile duminică de la ora 21. Da, a fost o zi agitată ieri pentru Simona Halep. A revenit când nimeni nu se mai aștepta. În meciul cu Pironkova fusese condusă. A fost bulversat complet programul de la Lisbon din cauza ploilor. Meciul începuse miercuri seară, ieri s-a terminat cu victoria surprinzătoare a Simonei, care, iată, după o pauză de doar 2 ore și ceva, cum spuneam, a avut meciul cu Caroline Wozniacki. A revenit și atunci, pentru că Wozniacki a condus-o cu 5-2, a reușit să ia setul. S-a terminat însă. Și uite, e păcat că tot... Știi, a ajuns în finală la Roland Garros, n-a reușit să ia trofeu, acum era la un pas să devină lideră mondială Iar s-a oprit, e un turneu micuț ăsta. Nu nimic, mai are timp, dar e bizar asta cu să... Sperăm, păi totuși un meci de competiție, nu numai două ore de celălalt. Adică știu că în tenis se joacă mai... Nu l-a terminat pe ăla de ieri, cum ar veni. E ciudat așa. Luni începe Wimbledon, asta e ultima competiție de încălzire pentru Wimbledon. Miza era pentru noi, fiindcă Halep ar fi devenit lideră mondială. Pentru jucătoare nu e mare miză la Eastbourne, e un turneu de vreo 700-800 de mii de euro. Da. O simplă competiție de încălzire. Vezi cum vorbește Luca de 700-800 de mii de euro? Așa. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Și 17 minute, Girls Just Want to Have Fun. Acum dacă ascult piesa asta și mă uit la ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul României, aș întreba și fetelor, vă distrați? Asta vreau să spun, că ne așteaptă o distracție mare. Sigur, nu va fi distracția noastră, dar va fi distracție. Unii se vor distra copios. Da, dar participăm și noi. Da, nu, noi participăm la la distracția lor. Da, la distracția lor. Vă spun, oameni buni, sunt gazetar din 1990. Sincer, n-am văzut nici pe vremea guvernelor lor hăbăuce ale PNCCD de prin anii 2000-96-2000, nu am văzut așa ceva. Este... Avem o guvernare... Mie e foarte frică de guvernarea asta. Foarte frică mie. Îi dau dreptate lui Victor Ponta, că Victor Ponta spunea, domne, știți, cu PSD-ul, cu alea, cu că lumea nu ne place, că... Dar măcar am știut să guvernăm cât de cât bine. Ceva e nereuglă cu tine. Și da, cred dreptate lui Ponta. Da, vă dați seama în ce hal am ajuns. Spectacolul de ieri de la investitura guvernului a fost în același timp înfricoșător și comic. N-am pomenit ceva mai bizar decât ziua de ieri. Așadar, ca să rezumăm, avem un nou guvern bazat pe un nou program de guvernare, un nou program de guvernare în puncte esențiale. Se schimbă diverse moduri de impozitare, mă rog, Moise, o să dezvolte ceva mai încolo, se schimbă în așa fel încât e aproape o garanție că marile afaceri vor pleca din România. Este o viziune, domnul Dragnea are o viziune dogmatic îngustă, că trebuie să ne exprimăm în termenii epocii de aur. Are o viziune dogmatic îngustă asupra